السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. أما بعد، قال الله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja na ahli zake na masahaba zake wa kullu man sara ala nahjihi ila yaumiddin, na kila atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Wa amma mawdu'una al-yawm bi'idhnillahi subhana ri'ayatul amana allati ahmalana Allahu ta'ala. Mawdu'u yetu bi'idhnillahi subhana itazungumzia kuichunga amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametubebesha. Ayuha nasu ibadallah, al-amana hiya adabu al-hukuki wal-muhafadatu alaiha. Wanawachuoni rahimahumullah wakifafanua nini maana ya amana, wanasema ni kurejesha haki na kuhifadhi haki uliyokabidhiwa. Inawezekana haki hiyo umekabidhiwa na Allah tabaraka wa taala, basi kuirejesha haki kwa Allah na kuihifadhi. Na inawezekana haki hiyo umekabidhiwa na binadamu kiumbe, kuirejesha haki yake na kuihifadhi. Na inawezekana haki hiyo ikawa ni dhidi ya nafsi yako. Ayuha nasu ibadallah, amana ni jukumu zito ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikabidhi, alilipeleka kwa vizito. Na wao baada ya kuona uzito wa amana walikataa jukumu hili la amana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Ahzab, anasema aya nambari 72: inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, hakika sisi tuliipeleka amana, tukaiweka wazi, tukataka tuikabidhishe kwenye mbingu na milima na ardhi, kwamba amana hii tunawakabidhi nyinyi viumbe. Allah anasema fa abaina an yu'minaha, viumbe hivi vizito vilikataa kabisa kuibeba amana, kwa uzito wa amana vikakataa kuinyakua na kuibeba ile amana na lile jukumu, wakasema hapana, hatuwezi kulitimiza amana au kuitimiza amana hiyo. Allah anasema wa amana hal insan, na kisha Adam akaambiwa tunakubebesha wewe hii amana, mwanadamu akakubali kuibeba ile amana. Allah anasema innahu kana zaluman jahula, hakika huyu mwanadamu kwa kukubali jukumu hili la amana amekuwa zaluman ay zalim ala nafsihi, amekuwa ni mwenye kuidhulumu nafsi yake kwa kuibebesha jukumu zito. Jahulan ay la ya'rif ma hamal, hajui uzito wa jukumu aliyolibeba. Al-Imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake alipokuwa akitafsiri aya hii akasema rahimahullah, arada bil amana at-ta'ata wal fara'ida allati faradaha Allahu ala ibadihi, Allah subhanahu anakusudia amana katika aya hii ni utiifu na zile faradh ambazo Allah amefaradhisha kwa viumbe wake. Aradaha ala samawati wal ardi wal jibal, alizikabidhisha faradhi hizi na majukumu haya kwenye mbingu na ardhi na milima. Ala annahum in adduha athabahum wa in dayyauha adzabahum, ya kwamba wakiweza kutimiza Allah atawapa faida, atawalipa malipo makubwa, na wakishindwa Allah atawaadhibu. Fa abat amlaha, viumbe hivi vizito vilikataa kubeba amana, shifqan minha, katika hali ya kuogopa uzito wa amana. Alla taquma bilwajibi alaiha, wasije wakashindwa viumbe hivi kusimamia wajibu uliopo katika amana hiyo. Wa amalaha Adam, na Adam alipopewa akakubali kubeba jukumu hilo. Wa hadha huwa qawlu Ibn Abbas, katika tafsiri ya Ibn Kathir ametaja hii ni moja katika kauli za Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ma ikhtilafi tawili baina almufassirin li hadhihi al-aya, pamoja na kuwepo tofauti ya tafsiri ya wanachuoni wa tafsiri katika aya hii. Ayuhan nasu ibadallah, kwa hiyo jukumu lile zito la kwamba lau kama tutaweza kusimamia majukumu ya Allah na dua za Allah, jukumu hili walianza kupewa mbingu na milima na ardhi na walikataa jukumu hili, lakini mwana Adam akakubali kulibeba jukumu hili. Kwa uzito wa jukumu hili, ayuhan nas, tunawajibika katika Ijumaa ya leo walau kwa uchache tukumbushane, kwa sababu tumekubali kulibeba, na lau kama tutashindwa kulitekeleza, basi adhabu ya Allah tabaraka wa taala iko mbele yetu. Ayuhan nas ibadallah, al-amana khuluqu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, amana yani kurejesha haki za watu, na anapokabidhiwa haki, labda ni chombo au ni pesa, kukihifadhi kisiharibike na kukirejesha kama alivyopewa, zilikuwa ni katika tabia za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqad kana yulaqabu qabla al-bi'tha bis-sadiq al-amin, alipewa laqab Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla ya kupewa utume, aliitwa kwa jina la as-sadiq al-amin, mkweli na mwaminifu. Wa huwa al-qa'il, na ndiye Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyesema la iman liman la amanata lahu wala ahdalah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna imani kwa mtu ambaye ana amana, akiaminiwa haaminiki, akipewa haki ya mtu haichungi ipasavyo wala hairudishi ipasavyo wala achungi ahadi anazo aidiana na watu. Akhrajahu al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake rahimahullahu ta'ala. Wa kana harifan sallallahu alayhi wa sallam ala adai al-amanat ila ahliha, na alikuwa anakupa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kurejesha amana kwa watu wake. Wa huwa al-qail addi al-amanata liman ithamanak wala takhun man khanak. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika riwaya ya Abu Dawud na At-Tirmidhi ndiye aliyesema addi al-amanata liman ithamanak, rejesha amana ya yule ambaye amekuamini akakupa amana, mrejeshe amana yake. Wala takhun man khanak, na wala usimfanyie khiana yule aliyekufanyia khiana. Fataraka aliyan radiyallahu anhu ibn abi talib ala firashihi wa huwa amrun ajib. Haulai nnas aradu qatlah wa aradu wastaba'u dama bal faraduhu fi baladih lakinnahu sallallahu alayhi wa sallam lam yasha qatlahum ولم يستبه أموالهم ولو كلفه ذلك بالمخاطرة بابن عمه. ما قليش ولتاككم ومتومة صلى الله عليه وسلم ولتاككم وقدام يمتومة صلى الله عليه وسلم بل آذوه بل ونموذ يمتومة صلى الله عليه وسلم نوال فكوزة كتكم يمتومة صلى الله عليه وسلم لكن وقت يوتي ونفانيا tayari Mtume alikuwa ana haki zao kwake, alikuwa ana mali anazowashikia, atazirejesha vipi? Na wao wanahitaji kumua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwacha Ali bin Abi Talib katika kitanda chake na akamkabidhi amana zote anazodaiwa na kila amana na mtu anayemdai, na Mtume akatoroka. Ikiwa amana wanaomdai ndio wanahitaji kumua, lakini akahatarisha maisha ya Ali bin Abi Talib kwa ajili ya kurudisha amana za watu wanahitaji kumua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni kuonyesha namna gani jukumu hili zito Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoweza kulivaa na kulihakikisha ya kwamba alimponyoki, kwa sababu ni jukumu zito ambalo mbingu na ardhi na milima lilikataa jukumu hili mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, anasema Allah katika suratul Nisa, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika ya Allah anakuamrisheni kurejesha amana kwa watu wake. Wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil-'adl, na mnapohukumu kwa watu mkahukumu kwa uadilifu. Ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Una haki ya mtu, hakikisha unairejesha kwa mwenyewe. Una jambo la mtu, hakikisha unalihifadhi, heshima yake, mali yake, pamoja na maneno aliyokuambia, haya usimwambie mtu. Ni amana, hakikisha unaichunga amana. Ayuha nasu ibadallah, qala ahlul ilm min akhas khasa'is almujtama' al-imani bal hiya sabab fala'ih fi dunya حيث تصان حقوق الناس وتحفظ أموالهم وسبب فلاحه في الآخرة. حقيقة katika mambo mahususi yanayoitambulisha kwamba hii ni jamii ya Kiislamu, bali ndio sababu ya kufaulu jamii hiyo katika maisha ya dunia, ni pale jamii hiyo itakapohakikisha haki za watu zinachungwa na mali za watu zinahifadhiwa. Na hiyo ndiyo sababu ya kufaulu kwa hiyo jamii katika maisha ya akhira. amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha almu'minun. Allah anasema hakika wamefaulu waumini. Qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Wa ba'da an ajjada sifatihim, na baada ya Allah kuzihesabu sifa zao, faja'ala minha, akajalia miongoni mwa sifa za waumini waliofaulu, al-amana, uwepo wa amana kwao. Faqala, akasema Allah, walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, wale ambao amana zao na ahadi zao wanazichunga, hawa ndio waumini waliofaulu. Thumma qala fi nihaya, kisha mwisho wa aya hizi Allah akasema, ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, hao ndio warithi ambao watakaorithi pepo ya Firdaus, ndani ya pepo hiyo wao wataishi. Miongoni mwa sifa za wao watakaoishi katika pepo hiyo ni kuchunga amana wanayokabidhiwa na watu. Nakutafi bihadha alqadr, wallahu a'lam. Ayuha an-nas wa ibadallah, hiyo ndiyo amana. Ni jukumu zito, linafungamana moja kwa moja na masala ya kumtii Allah, linafungamana moja kwa moja na masala ya kutekeleza faradhi za Allah, linafungamana moja kwa moja na masala ya kuchunga na kuhifadhi haki za watu. Ni jukumu zito ambalo milima, ardhi na mbingu zilikataa jukumu hilo, shifqa minha, katika hali ya uoga na kuogopa uzito wa jukumu hilo. Ayuha an-nas wa ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-anfal aya nambari 27 anasema, ya ayuha alladhina amanu, anaanza kwa nidaa ya imani, enyi mliamini. Waqala Abdullah ibn Abbas, idha sami'tum Allah yunadi ya ayuha alladhina amanu fa'u'u as-sam'a, na anasema Abdullah ibn Abbas, mkimsikia Allah ananadi, anasema enyi mliamini, tegeni masikio, kwa sababu ya lile jambo ambalo Allah anataka kutuambia kutokana na ujumbe mzito uliopo mbele ya tamko hiyo. Kisha Allah baada ya nida hiyo anasema, la takhunu Allah war rasul, msije mkamfanyia khiana Allah. Kumfanyia khiana Allah ni kuvunja haki zake na kutotekeleza faradhi zake. War rasul, na mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuvunja haki zake na kutotekeleza sunna zake. Kisha Allah akatahadharisha tena, watakunu amanatikum, na msije mkafanya khiana kwenye amana zenu ambazo zipo baina yenu. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnajua uzito wa amana. Kwa nini Allah ametoa tanbihi nzito kama hii? Kwa sababu nyingi sana. Minha, al-amana dalilu ala imani al-abdi, wal khiyana dalilu ala nifaki. Kwa sababu amana ni dalili ya imani ya mja, na kufanya khiyana ni dalili juu ya unafiki wa mja. Ayuha nasu ibadallah, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, ayatul munafiki thalath, idha addasa kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha atumina khana. Akasema katika alama za munafiki, akazihesabu alama ya tatu, akasema pindi akiaminiwa anafanya khiana. Akhrajahu al-imamu al-bukhariyu rahimahullahu ta'ala. Lakini moja katika sababu al-amana, sababu min asbabi naili mahabbati Allah, ni sababu miongoni mwa sababu za kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa mimma akhraja al-imamu al-bayhaqi wa hasanahu al-albani rahimahullahu ta'ala qala sallallahu alayhi wa sallam, man sarrahu an yuhibbahu Allahu wa rasuluhu falyasduq haditha idha haddath waliyuaddi amanatahu idha tumin. Anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa riwaya aliyetaja al-imamu al-bayhaqi na akaisahihi akaihasanisha al-imamu al-albani rahimahullahu ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man sarrahu, yule ambaye linampendeza yeye jambo hili, an yuhibbahu Allah, Allah ampende mtu huyo. Yule ambaye anapenda kupendwa na Allah wa rasulu, na anapenda kupendwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, falyasduq hadithahu idha haddath, aseme ukweli maneno yake pindi anapozungumza. Waliyuati amanatahu idha tumin, na atekeleze amana pindi anapoaminiwa. Mtu akikuamini katika jambo lake, lichunge vizuri, litekeleze vizuri. Ukifanya hivyo, utapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna watu walitekeleza hili mpaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwanyanyua kwa manzila ya juu. Katika hadithi ambayo al-Imamu al-Bukhari ameitaja, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna li kulli ummatin amina, hakika kila umma kuna mwaminifu, kuna mtu anayetekeleza amana. Wa inna aminana ayyuhayyatuha al-umma, na mwaminifu wetu enyi umma, Abu Ubaidata ibn al-Jarrah. Akamtaja Abu Ubaida ambaye jina lake ni Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa sababu, inna ibaataha alamatun min alamati saa, kupotea kwa amana, watu wakawa hawana amana. Mtu ukimpa mali yako ataitumikisha vibaya, ima ataiharibu au atashindwa kuhifadhi, na huenda asikurudishie kabisa. Mtu ukimpa siri yako, jambo lako, ushauri wako, kwa kumwamini, kesho utalikuta hadharani mtaani watu wanalizungumza. Hakika kutokea kwa hayo ni alama katika alama za kiyama. Ayuha nasu ibadallah, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa sa'alahu ya rasulallah mata saa, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza, ya rasulallah, kiyama ni lini? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamjibu yule mtu akamwambia, idha dhuyiatil amanatu fantadhiri saa, itakapopotezwa amana, ikawa hakuna tena amana, basi ikifika wakati huo subiria uwepo wa kiyama, hakuna kingine. Wakafakala, yule mtu akasema, wa kaifa idhaatuha ya rasulallah, itapotezwa vipi amana ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhiri saa, litakapoegemezwa jambo kwa watu ambao sio watu wake, watakapopelekewa watu jambo ambao sio wahusika, kwa sababu watashindwa kulihifadhi, kwa sababu watashindwa kulichunga, fantadhiri saa, basi wakati huo subiria kiyama. Hadithi ameitaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo hata maneno, mtu anapokupa habari yako au jambo lake, anaweza sikuambie kwamba bwana hii ni amana, lakini the way anapokuambia ukajua moja kwa moja hii jambo anataka liwe siri baina yangu mimi na yeye. Na hilo aliliashiria Mtume sallallahu alayhi wasallama, anasema alayhi salatu wasalam, idha haddatha rajulun rajula bihadithin thumma intafata fahuwa amana, mtu anapomwambia mwenzake jambo, bwana kuna hili, anapomzungumzisha jambo, thumma intafata, kisha yule anayeongea akawa anageuka kulia na kushoto, kana kwamba anaangalia, je, kuna mtu anatusikia? Je, kuna mtu anatuona? Fahuwa amana, basi wewe unaambiwa, unatakiwa ujue kwamba hili unaloambiwa ni amana. Kule kugeuka ni dalili ya kwamba hili jambo ni amana, unatakiwa ulichunge, na hakikisha ni ahadi nzito sana tumeichukua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, lakini zama tulizo nazo amana imebadilishwa, hakuna amana. Mwisho kabisa, hadithi ambayo al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ameitaja inaonyesha wakati wa mwisho katika akhiru zaman, namna ambavyo mambo yatakavyobadilika, hasa hasa katika upande wa amana. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sayati ala nnas sanawatun khadda'a, wa fi riwaya sanawatun khadda'at. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, zitafika zama kwa watu, itakuja miaka ya khadaa, yusaddaqu fiha alkadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha alqa'im wayukhawanu fiha al-amin wayantiqu fiha ar-ruwaydiba. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, zitafika zama kwa watu, itafika miaka ya kadhaa, yusaddaqu fiha al-kadhib, mkweli atasadikishwa katika zama hizo mtu mwongo anayewadanganya watu, watu wataona ndiye mkweli. Wayukadhabu fiha sadiq, na yule mkweli ndiye ataonekana mwongo, anayewaambia watu kweli atakadhibishwa. Wayukhawanu fiha al-amin wayutamanu fiha al-khain, na yule mtu wa khiana ataaminiwa na watu kwamba huyu ndiye mtu wa sawasawa. Wayukhawanu fiha al-amin, na yule mtu mwaminifu atafanywa kuwa ni mtu wa khiana, yani mambo yatabadilika. Vice versa, juu itakuwa chini, chini itakuwa juu. Mtume sala salama akasema wayantiqu fiha ar-ruwaydiba, na atasimama mpumbavu. Akasema hivyo kwa lugha ya ar-ruwaydiba, ni mtu mjinga, atazungumza katika mambo ya jamii. Masahaba wa Mtume sala salama wakauliza, ya man ar-ruwaydi qila wa man ar-ruwaydiba tu ya Rasulullah, wakauliza ar-ruwaydiba ni nani ewe mtume wa Allah? Mtume sala salama akasema ar-rajulu safi yatakallamu fi amri al-ama, ni mtu mpumbavu. Akatumia lugha hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, anayezungumza mambo yanayohusu jamii. Itafika zama hiyo na itafika miaka hiyo, watu watadharau kabisa jukumu na watadharau kabisa amana waliochukua kwa Allah, ya kwamba watatekeleza haki zake na faradhi zake. Watu watapoteza kabisa amana, na mtu akidhulumu haki ya mtu aliyeambiwa nishikie au nihifadhie, ataonekana ndiyo mjanja katika jamii. Na yule ambaye atakabidhiwa mamilioni ya pesa alafu akaishi nayo miaka mitatu, ikawa hajajenga, ikawa hajaweza kununua gari nzuri, akarudishwa kwa watu kama yalivyokabidhiwa, ataonekana ni mpumbavu, anakaa na pesa nyingi, anashindwa hata kufanya maamuzi. Hivi ndivyo zama vitakapofika. Nas'alullaha bimannihi alkarim wa karamihi an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka an la taj'alana min alladhina idha utminu khanu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.